NPO Radio 1 met Mischa Blok. Hoe zou u het vinden als uw werkgever uw e-mails leest? Het overkwam ambtenaren van de gemeente Maastricht die het oneens waren met een reorganisatie. Wanneer mag een werkgever de e-mails van een werknemer lezen? En in feit of fictie, er blijven maar dode zeekoeten aanspoelen op de Nederlandse stranden. Het zou gaan om 20.000 zeekoeten, maar klopt dat getal wel? U hoort het zo meteen bij Eén Vandaag na het NOS Journaal. Met Jeroen Tjepkema. De man die gisteravond op Eiburg in Amsterdam werd neergeschoten is oud-voetballer Yassine Abdellaoui, dat schrijft de Telegraaf. De politie wil alleen zeggen dat het slachtoffer een man van 43 is. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Op Eiburg klonken gisteravond enkele knallen en getuigen zagen daarna twee mensen wegrijden op een scooter. Yassine Abdellaoui voetbalde onder meer voor NAC en Willem II. Er kwam een einde aan zijn carrière door een witwaszaak waarin hij jarenlang verdachte was, maar uiteindelijk van werd vrijgesproken. Facebook is op de vingers getikt door de Duitse mededingingsautoriteit. Volgens het Bundeskartellamt misbruikt het bedrijf zijn dominante marktpositie door ook buiten de eigen site om gegevens te verzamelen. Als op een andere website een like-knop van Facebook staat, gaan de gegevens van bezoekers van die site automatisch naar Facebook. De Duitse mededingingsautoriteit vindt dat bezoekers daarvoor expliciet toestemming moeten geven. Hoe ze dat gaan doen is nog onduidelijk, zegt correspondent Judith van der Hulsbeek. Op al die sites waar een like of een share button al staat, kan je natuurlijk niet apart toestemming gaan vragen. Daar moet iets op gevonden worden. Ze hebben daar 4 maanden voor om met een oplossing te komen. En ja, komen ze met niks, dan kan er een flinke boete volgen ook. Die kan wel oplopen tot 10% van de jaaromzet van het bedrijf. Nou, bij Facebook gaat het dan om honderden miljoenen euro's. Dus dat is flink. De Duitse mededingingsautoriteit deed bijna 3 jaar onderzoek naar de praktijken van Facebook. De economie van de eurozone groeit minder hard dan verwacht. De Europese Commissie heeft de verwachtingen flink naar beneden bijgesteld. Eerst ging Europa uit van 1,9% groei dit jaar, nu van 1,3%. Aan het klimaatprotest in Den Haag hebben meer dan 10.000 scholieren meegedaan. Ze liepen een protestmars door de stad en willen dat politici strengere klimaatafspraken maken. In Istanbul in Turkije hebben reddingswerkers een meisje van 5 levend onder het puin van een ingestorte flat gehaald. Het gebouw met 8 verdiepingen stortte gisteren in. 3 bewoners kwamen om het leven. Steeds meer gebruikers van Tinder betalen voor de datingapp een maandelijks bedrag. 4,3 miljoen klanten hebben inmiddels een betaald abonnement, zo'n 10% van alle gebruikers. Verslaggever Nick Wouters legt uit wat je daarvoor terugkrijgt. Je betaalt in feite om vals te kunnen spelen op Tinder. Je kunt bijvoorbeeld zien wie jou geliked heeft, maar je kunt ook je locatie aanpassen of super likes uitdelen. Dan laat je iemand weten dat je diegene wel echt heel erg leuk vindt. In totaal zijn er in een jaar tijd 1,2 miljoen betalende klanten bijgekomen. De fraude neemt toe met tachografen die de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs registreren. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwt dat fraudeurs soms printplaten of software van de tachograaf manipuleren, waardoor controle steeds moeilijker wordt. Minister van Nieuwenhuizen noemt de waarschuwing van de inspectie zorgwekkend, omdat de verkeersveiligheid in gevaar komt als chauffeurs zich niet aan de regels houden. Ook worden eerlijke bedrijven zo benadeeld. De minister wil de boetes voor tachograaffraudeurs verhogen. Het weer wisselend bewolkt en af en toe wat zon. Wel vallen er vanmiddag nog wat buien en vooral aan zee waait het flink. Het is ongeveer 8 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig en waait het flink. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staan een paar files, voornamelijk veroorzaakt door spoedreparaties, zoals op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Badmen en de afrit Rijssen, 8 kilometer. De vertraging is daar 30 minuten. Ook op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Hoenderlo en Stroe, 20 minuten tijdverlies. De A15 van Europoort naar Rotterdam staat behoorlijk vast. Bij Rotterdam-IJsselmonde 15 minuten vertraging. En op de A16 van Breda naar Rotterdam moet je rekening houden met 20 minuten tijdverlies tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum. Als je 's nachts wakker blijft omdat je enige dekbed in de was zit, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op vonk.nl vind je een groot aanbod beddengoed. En nu geldt voor heel veel dekbedovertrekken 1 plus 1 gratis. Geef je huis wat Vonk. Bij iWish vind je jouw bril. Met glazen voor jouw ogen op maat gemaakt. En je krijgt nu 30% korting op alle glazen. iWish. Laat je zien. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie. En een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Elke vakantiedag telt. DFDS begrijpt dat als geen ander. Daarom zijn onze cruise ferries voorzien van de beste faciliteiten. Rijd met je eigen auto aan boord en reis ontspannen naar jouw vakantiebestemming. Zo krijg je meer Schotland en Engeland met DFDS. Boek nu voor 1 maart een retourovertocht IJmuiden-Newcastle en ontvang 15% vroegboekkorting. Kijk snel op dfds.nl. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. De nieuwe Mazda 3 is één en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire Skyactiv-X benzinemotor. Een unieke vinding van onze ingenieurs, waardoor u diesel niet meer nodig heeft voor krachtige prestaties en een laag verbruik. Dat maakt het de ideale leaseauto. Ontdek de nieuwe Mazda 3 als eerste op Mazda.nl. Mazda. Drive together. Tijdelijke opslagruimte nodig? Dan kies je van Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat die snel voor je deur. Qbox.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Een slechte politieserie, zo omschrijven een aantal Maastrichtse ambtenaren wat hen is overkomen. Ze werden onderworpen aan spionage en stevige verhoren. Hoe dat precies zit, dat hoort u zo meteen. En 20.000 zeekoeten zouden er de afgelopen tijd zijn doodgegaan op de Noordzee. Maar Amelander Richard Kiewiet heeft zo zijn twijfels bij dit getal. 20.000, dat getal, daar holt de media achteraan. En volgens mij is dit getal niet zuiver. Ja, wie heeft er gelijk? Lammert zoekt het uit voor feit of fictie. En de sociale wetenschappen lagen lang onder vuur. Onbetrouwbaar en niet te checken, was de kritiek. Maar het gaat weer helemaal goed, horen we straks van onze optimist. Nu eerst House of Cards aan de Maas. Micha Blok. Eén vandaag. Ja, Lammert, we gaan naar Maastricht, want wat is daar aan de hand? Ja, je zei het net al, dit verhaal leent zich echt heel goed voor een Netflix-serie. Luister maar even naar onze collega's van L1. De ambtenaren zouden in opdracht van de gemeente zijn bespioneerd door een detectivebureau. De betrokken ambtenaren, die actief lid zijn van de vakbond CNV, hadden kritiek op een plan om een gezamenlijk kantoor voor bedrijfsvoering op te zetten. Ja, er lagen dus plannen voor een gezamenlijk kantoor voor de bedrijfsvoering van de gemeenten Sittard, Geleen, Heerlen en Maastricht. En een aantal Maastrichtse ambtenaren die zagen geen heil in dat plan. Ze begonnen een rechtszaak die de ambtenaren uiteindelijk ook wonnen. Nou ja, een mooi rond verhaal, zou je zeggen, afgesloten. Ja, zou je zeggen, maar de wethouder die liet het er niet bij zitten. Hij opperde in een interne bijeenkomst of de gemeente niet van die kritische ambtenaren af kon. Ja, dat lijkt me toch niet een hele slimme manier om met kritiek om te gaan. En het ging ook nog om actieve CNV-leden. Maakt het extra pijnlijk eigenlijk. Ja, want die notulen van die bijeenkomst die lekte uit naar de ambtenaren zelf en vanuit daar naar de OR en ook de vakbond. Ja, je zou denken, nou, redenen voor de wethouder om gewoon zijn excuses aan te bieden. Inderdaad, maar in plaats daarvan huurden ze dus een detectivebureau in dat alle e-mails van de bewuste ambtenaren doorlichtte en die ambtenaren zelfs stevig verhoorde. Ja, en inmiddels veel kritiek op de wethouder, hè? Ja, inderdaad. De oppositie overweegt inmiddels een motie van wantrouwen en volgende week spreekt de gemeenteraad hierover. En de wethouder om wie het gaat, John Aartsen, is inmiddels van het dossier gehaald. Ja, dankjewel, Lammert. Onze verslaggever Joris Kreugel ging vandaag naar Maastricht en sprak daar met John Rijmakers, een van die kritische ambtenaren die stevig aan de tand werd gevoeld. En hij vroeg hem naar zijn ervaringen. De drie gemeentes, Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen, die willen gaan samenwerken in een zogenaamd shared service centrum. En dat betekende dat zeg maar vanuit de gemeentes ook een hoop personeel over moest gaan daar naartoe. De vakbonden en met name de ondernemingsraad die vonden de business case een heel slecht verhaal van het SSC. En dus hebben ook de vakbonden die hebben stevig ingezet op de werkgelegenheidsaspecten voor het personeel. En dat straks niet ambtenaren voor een probleem staan. Ja, precies. Want om de 4 jaar hebben we verkiezingen. Die kan ook weer de stekker eruit trekken als het een slecht verhaal is. Dat werd niet in dank afgenomen door de gemeente. Nee, dat werd inderdaad niet in dank afgenomen door de gemeente. De wethouder die zei van ja, die dwarse ambtenaren, die moeten we dan maar ontslaan. Ja, inderdaad, dat schijnt hij in een vergadering gezegd te hebben, aan het papier toevertrouwd te hebben, ja. En die notulen die zijn vervolgens verspreid. Die zijn inderdaad verspreid, ja. Ik heb in eerste instantie heb ik die notulen onder... Ja, die heb ik in mijn bezit gekregen. Ik heb ze gelezen en ik ben me wezenloos geschrokken van wat daarin stond. Er werd ook gezegd van, die notulen, daar zit een geheimhoudingsplicht op. Het hele verslag staat nergens concept of vertrouwelijk op. Hoe hadden ze het volgens u moeten aanpakken dan? Ze hadden dit verhaal meteen uit de wereld moeten helpen. Misschien op ramkoers? Ja. Want de gemeente Maastricht schakelde een recherchebureau in... die e-mails van ambtenaren ging controleren. Ze wilden weten wie de notulen had gelekt. En u kwam er ook achter dat uw mailbox was gelicht. Hoe kwam u daarachter eigenlijk? Ik kwam daarachter tijdens het interview met Hofman. Of beter gezegd, tijdens het verhoor met Hofman. Bedrijfsrecherchebureau. Ja, inderdaad. U heeft het over een interview, maar was het niet meer een verhoor? Zo heb ik dat ook ervaren. Dat ging er behoorlijk stevig aan toe. Gaande de rit werden de vragen... steeds indringender, steeds suggestiever. En op het einde van de rit werd de vraag gesteld... van, beseft u wel dat u uw geheimhoudingsplicht geschonden heeft? En dat zou dus ontslag kunnen betekenen, werd u medegedeeld. Daar staat zelfs gevangenisstraf op. Wat deed er met u toen dat het werd verteld? Het was sowieso een verrassing op de manier zoals ik daar terecht ben gekomen... bij dat interview. U werd meegenomen door de baas van uw baas, hè? Ja, ik dacht dat ik naar een receptie van een collega ging. Ik was geschokt naderhand, ja. Toen u verhoord werd door het bedrijfsrecherchebureau... toen wist u nog niet dat uw mailbox was gelicht? Nee, nee. En, natuurlijk bij de aanvang natuurlijk niet. Gedurende de interview werd het duidelijk. 41 mailboxen zijn gelicht door het bedrijfsrecherchebureau... Ja. Uiteindelijk heeft u het verhoor in een verslag van het recherchebureau gelezen. Ik kon me daar niet in vinden. En ik moest toen tekenen, en toen heb ik gezegd, dat doe ik niet. Maar daar zit nog een heel ander verhaal achter. Ik werd in december kreeg ik van de gemeente een brief... waar het hele verhaal nog eens een keer op papier stond. Daar zat een uitgewerkt verslag bij. En ik merkte dat dat verslag genetisch gemanipuleerd was. Er stonden zaken in waarvan ik me van bewust ben dat ik die nooit gezegd heb. Klopte niet. Want hoe lang speelt het nu? Eind november. En dat heeft tot 23 januari heeft dat geduurd. En het loopt nog steeds. Ja, we hebben nu wel een briefje gekregen... van dat we nu vrijgepleit zijn van alle beschuldigingen. Namens het college heeft u dat gekregen? Namens het college, ja. Wat doet het met u? Ik zit gewoon vol met kwaadheid en walging. Ik ben het verhaal ben ik ingestoken als slachtoffer. Vervolgens ben ik in een daderrol ben ik neergezet als crimineel... samen met mijn andere collega's. En nu zijn we weer slachtoffer. Denk maar eens na van hoe, wat het met jou zou doen. Heeft u gewoon gewerkt in die tussentijd? Ik ben gewoon blijven werken. Het lijkt of u in een Netflix-serie terecht bent gekomen. House of Cards. Ja, inderdaad, dat heb ik ook gesteld, ja. Wat moet er gebeuren? Ik vind persoonlijk vind ik belangrijk dat de waarheid boven water komt. Dan mogen ze in de gemeenteraad daarover discussiëren. En de tweede, dat vind ik vind wel dat een stukje genoegdoening op zijn plaats is. Wilt u hier eigenlijk nog blijven werken? Dat hangt af in welke positie. Maar in ieder geval met mijn collega's is het elke dag een feest. Is dat uit te houden in zo'n organisatie? Waar je het gevoel hebt dat je geïntimideerd bent, dat je valselijk beschuldigd wordt? Ja, maar goed, u wordt niet door 1800 collega's geïntimideerd. Verslaggever Joris Kreugel in gesprek met John Rijmakers. En we hebben natuurlijk de gemeente Maastricht om een reactie gevraagd... maar zowel de verantwoordelijk wethouder als de burgemeester... wilden niet reageren totdat zij de gemeenteraad hebben ingelicht volgende week. Nou, ik praat over verder over deze opmerkelijke gang van zaken... met Maarten van Gelderen, arbeidsrechtadvocaat. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een bedrijfsrecherchebureau wordt ingehuurd om ambtenaren te bespioneren. Gebeurt dat vaker? Nou, dat gebeurt niet zo vaak. In ieder geval niet voor zover ik dat in de praktijk meemaak. Het gebeurt natuurlijk wel vaker dat een werkgever een bedrijfsrecherchebureau inschakelt. Dat is dan vaak in het bedrijfsleven. Maar dat een gemeentelijke overheid dergelijke bureaus inschakelt, dat is niet van iedere dag, zullen we maar zeggen. Nee, want hoe zit dat juridisch gezien? Mag een werkgever zomaar in e-mails van werknemers neuzen? Nee, zeker niet. Om te beginnen, e-mailboxen, ook zakelijke e-mailboxen... en de berichten die erin staan, die vallen gewoon onder het recht op privacy. Hè. Dat is zeg maar Europees rechtelijk ook geregeld. Dat ligt in verdragen vast. Dus in beginsel mag je daar niet bij als werkgever. Nou zijn er natuurlijk wel een aantal uitzonderingen... maar dan moet je toch aan een hele aantal strikte voorwaarden voldoen... wil je op een eerlijke manier in die e-mailboxen komen, zeg maar. Ja, en welke uitzonderingen zijn dat dan? Nou, heel belangrijk is bijvoorbeeld dat werknemers of ambtenaren van tevoren geïnformeerd zijn over het feit dat die e-mailboxen gecontroleerd kunnen worden. Dus de eerste vraag is al, is er een beleid bij de gemeente of bij de werkgever die dat onderzoek uitvoert? Dus weten de werknemers van tevoren dat er gecontroleerd kan worden? Dat is een hele belangrijke voorwaarde. Vervolgens moet er ook een zogenaamde legitieme reden zijn. Dus er moet echt een gerechtvaardigd belang zijn om dat soort ingrijpende onderzoeken in te zetten. Bijvoorbeeld als je aanwijzingen hebt van ernstig wangedrag of het lekken van hele gevoelige informatie. Nou, daar kun je in deze zaak ook aan twijfelen. Want we hoorden net al in de reportage dat het ging om conceptnotulen. Dat ook nergens uit bleek dat het om hele vertrouwelijke stukken ging. Dus aan die voorwaarden, daar kun je ook al vraagtekens bij stellen. En vervolgens moet het dan ook nog zo zijn dat dat die controle echt noodzakelijk is. Dus dat je eigenlijk geen andere middelen hebt om dat onderzoek te doen. En het moet ook nog eens proportioneel zijn. Dus het moet in verhouding staan. De maatregelen die je treft ten opzichte van de wantoestand die je aan het onderzoeken bent. Ja, kortom, als je die voorwaarden langs deze casus legt, ja, dan kun je toch hele grote vraagtekens zetten of dit allemaal wel juist gegaan is. Ja, want ik hoorde u zeggen van tevoren kenbaar maken. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat als je dit als werkgever van tevoren kenbaar maakt, van we gaan in e-mails kijken, we gaan ze lezen, ja, dan worden alle e-mails toch gewoon gedelete. Ja, eens. Dus daar op die regel, en dat is helaas vaak zo, is ook wel weer een uitzondering. Als je dus echt hele specifieke wantoestanden aan het onderzoeken bent en je hebt ook een heel specifiek vermoeden dat een bepaalde persoon of een specifieke groepen personen zaken hebben gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen, dan zou je ook zonder die toestemming vooraf dat onderzoek kunnen doen. Maar dan is het nog steeds wel zo dat je in zijn algemeenheid, bijvoorbeeld in een personeelsgids of in de beleidsregels aankondigt van jongens, in het algemeen, let op, hè, als er wantoestanden zijn, dan kan het zijn dat wij op enig moment zo'n onderzoek in gang zetten. Dus je hoeft dat niet specifiek dan voor dat ene onderzoek te doen, maar wel in zijn algemeenheid moet je kenbaar maken dat je als werkgever je het recht voorbehoudt om zo'n onderzoek te doen. Ja. En wat is de route op het moment dat jij als werknemer dus je heel erg aangetast voelt in je privacy, omdat je werkgever in je e-mails heeft gelezen? Wat kun je dan doen als werknemer om daar tegenin te gaan? Maar het lastige is dat je er vaak pas achteraf natuurlijk van op de hoogte wordt gesteld. En als je daar dan mee geconfronteerd wordt, ja, ik denk dat het dan heel erg belangrijk is dat je werkgever schriftelijk vraagt om tekst en uitleg van waarom hebben jullie het gedaan en op grond waarvan denken jullie gerechtigd te zijn, hè, dit onderzoek in te stellen. En ook heel belangrijk, denk ik, dat je als werknemer een kopie vraagt van het onderzoek, hè, van de onderzoeksresultaten. Dat je precies weet wat er is onderzocht en wat de conclusies zijn. Zodat je daar op kunt reageren, al dan niet met juridische hulp. Ja, we hoorden zojuist ook al in de reportage de man zeggen, de ambtenaar, dat hij twijfelt van ga ik hier nog verder werken? Ik kan me voorstellen, het is een enorme vertrouwensbreuk, hè, die je hebt met je werkgever. Ja, ja, dat kan dus inderdaad zodanig zijn dat je zegt, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen vertrouwen meer in deze werkgever. De vraag was geloof ik ook al van, ja, kan je hier nog wel werken? En ja, dat zal afhankelijk van de situatie soms best moeilijk zijn. Het kan best zo zijn dat dat leidt tot een verstoorde arbeidsrelatie en dat het uiteindelijk tot ontslag leidt. Eigenlijk ongewild en ongevraagd, maar dat is mogelijk. Ja, dat is niet uit te sluiten. En stel dat deze zaak naar de rechtbank gaat, wat zou een rechter vinden van deze zaak in Maastricht? Nou ja, het is altijd wat riskant natuurlijk om daar hele definitieve uitspraken over te doen als je niet alle details kent. Maar de informatie die ik nu heb en als ik zie hoe dat onderzoek nu heeft plaatsgevonden op een hele grote groep ambtenaren, dus het lijkt ook niet op een heel specifiek gericht onderzoek, dan kan ik me voorstellen dat de rechter hier grote twijfels bij heeft en dat het heel goed zou kunnen zijn dat dit gewoon in strijd is met de privacyregels. Ja, en tot slot, heeft u nog wat gratis advies voor de ambtenaren waar het om gaat? Nou, ik heb dit al kort eigenlijk aangegeven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je zelf de rapportage opvraagt van dat je precies zegt, wat hebben jullie precies van mij onderzocht? Waarom hebben jullie dat gedaan? Dus vraag om een schriftelijke toelichting, want die werkgever moet uitleg geven waarom hij dit zo gedaan heeft. En ik denk in dit geval, en dat is misschien een schrale troost, maar dat oprechte excuses zeker op zijn plaats zouden zijn. Ja, dank Maarten van Gelderen, arbeidsrechtadvocaat. Depressed. I was taught to dodge those issues. I was told, don't worry, there's no doubt. There's always something to cry about. When you're stuck in an angry crowd, they don't think what they say before they open their mouth. You gotta crack up your problems in your own kid bag and bury them in the sea. I don't care what the people may say, what the people may say about me. Crack up your problems, get your own grin bag, don't worry about the gallery. I don't care what the whisperers say, cause they whisper too loud for me. Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Backup in Liza Doolittle. Nieuws via de NOS. De rechtspraak kampt met een miljoenentekort en kan die financiële problemen niet zelf oplossen. Dat is een van de conclusies van een onderzoek. Henk Navis is voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, bent u geschrokken van de conclusies? Nee, want het rapport bevestigt wat wij al wisten en wat u zojuist ook al aangaf, dat wij niet in staat zijn om zelf onze financiële problemen op te lossen. Nee, want hoe heeft dat kunnen gebeuren? Is dan altijd de vraag, hè? Ja, er zijn twee belangrijke redenen voor aan te wijzen. De ene is dat het zaaksaanbod en de afdoening van zaken al een aantal jaren terugloopt. En dat hangt weer samen met de manier waarop wij gefinancierd worden. Wij worden per zaak betaald. Het andere zit hem in de bezuinigingstaakstelling vanuit het kabinet Rutte 2. Wij hebben geprobeerd via de automatisering, via de ICT, tot een personeelsreductie te komen. En dat zult u ook wel weten, dat is niet gelukt. Nee. Want hoe groot is het tekort bij de rechterlijke macht? Dat verschilt van jaar tot jaar en loopt op. Wij verwachten, de boeken zijn nog niet gesloten over 2018... maar dat ongeveer een tekort van 40 miljoen euro zal opleveren. Nee. En wat moet er volgens u gebeuren? Nou, het onderzoek van BCG, een onafhankelijke buitenstaander, heeft laten zien dat wij maar zelf heel beperkt mogelijkheden om het op te lossen. Dat voor een deel de oplossing zit in de samenwerking in de keten, bijvoorbeeld met politie en OM. En dat de realiteit ook is dat er gewoon geld bij moet. Ja. Henk Navis, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, dank. En dat was de rechtspraak, nu naar de advocatuur. Want mensen met een laag inkomen krijgen te vaak subsidie voor een advocaat. Dat vindt althans minister Dekker van Rechtsbescherming. Hij werkt aan een ingrijpende en omstreden wijziging van het systeem van rechtsbijstand. Procederen met behulp van een sociaal advocaat zou duurder en moeilijker worden. Terwijl in de praktijk blijkt dat het met sociaal advocaat al moeilijk genoeg kan zijn. Als wij zo direct binnenkomen, dan zitten wij links. Rechts voor ons zit de jurist van het UWV. Recht tegenover voor ons de rechter. En aan zijn linkerkant zit een beleidsmedewerker. En aan de andere kant een griffier. Sociaal advocaat meester Thomas Vetter vertelt zijn cliënt Mehmet en diens dochter wat ze te wachten staat in de zaal van het College voor Beroep in Utrecht. Dus als je iemand aankijkt, recht doorkijken, dan zie je de rechter. De zaak van de Turkse vijftiger tegen het UWV gaat om de vraag: hoe arbeidsongeschikt is hij? Het UWV zegt minder dan 45%. Mehmet en zijn advocaat zeggen meer dan 80%. Het verschil maakt ruim 1000 euro per maand netto uit. Macht wint altijd. De macht wint altijd. Na afloop van de zitting vraag ik Mehmet en zijn dochter hoe zij deze zaak ervaren. Die immers al 5 jaar loopt. Vervelend. Groot. U bent emotioneel? Ik heb geen woorden. Geen woorden. Het is belachelijk eigenlijk. Onbegrijpelijk en frustrerend. En machteloosheid, denk je dan ook. Ja. Waar zouden jullie zijn geweest zonder meester Vetter? Nergens. Want ik heb juist die bezwaren gemaakt in eerste instantie naar het UWV toe. En daar is steeds negatief uitslag uitgekomen. Uiteindelijk, ja, je kan maar een aantal keer bezwaar maken en dan is het klaar bij een instelling. Ja, of je stopt en je neemt genoegen met wat je krijgt vanuit die instelling, of je gaat dus verder. En als het mijn vader lag, dan was hij bij het eerste bezwaar al gestopt. Omdat hij zoiets had van, ja, ik kan niks mee. En hij is al depressief en hij was al de klut kwijt en de weg kwijt. En hij zou ermee stoppen. Maar ik had zoiets van, ja, dit klopt gewoon niet. En hier moet iets mee gedaan worden. Zou het kunnen zijn dat onder de plannen van Sander Dekker dit soort zaken zonder advocaat moeten worden afgehandeld? Ja, dat zou zeker kunnen. Nog beter, ik denk dat dat mogelijk ook een van zijn doelen is. Ja, de toegang tot de advocatuur zodanig te beperken dat er minder procedures gaan komen. Dat er minder kosten zullen worden gemaakt. Voor de burger zou het verschrikkelijk zijn. Omdat je dan geen advocaat meer hebt die tot het uiterste voor je gaat vechten. Helaas is het zo dat je vaak moet procederen om je recht te halen. Bijna 99% van de zaken, van de bezwaarzaken bij het UWV die ik voer, worden ongegrond verklaard. Terwijl het winpercentage in beroep en hoogberoep ligt tegen de 60% of 70%. Wat had jij echt zonder hem niet kunnen doen? Waarvan zeg je echt, nou ja, daar had ik gewoon echt op stuk gelopen? Bij de bezwaren al. En in elk geval voordat het eigenlijk nog een rechtszaak werd. Ja, ja, ja. Want het punt is, je maakt een bezwaar, dan ga je dan één keer een gesprek opvoeren. Dat duurt maar 10 minuten. Ja, en dan sta je daar. Een voorbeeld waaruit blijkt hoe taai dingen voor burgers zijn, zelfs met advocaat. De rechter kan op basis van het oordeel van een onafhankelijke expert bepalen dat iemand toch meer arbeidsongeschikt is dan het UWV zegt. Dan blijft het oppassen of het UWV die uitspraak wel interpreteert zoals bedoeld en niet toch op basis van nuances minder uitbetaalt. Het leidt er dus vaak toe dat we opnieuw moeten gaan procederen omdat die beperkingen onjuist zijn vertaald door het UWV vanwege die, ja, ik noem het sneaky nuancering. En ik heb dus ook meerdere malen meegemaakt dat we opnieuw moesten gaan procederen over die vertaling daarvan. En uiteindelijk zijn we in al die zaken wel in het gelijk gesteld. Hebben jullie gewonnen? Uiteindelijk wel, ja. Ja. Maar dan moet je wel voorstellen, dat zijn procedures. Als je van bezwaar naar hoger beroep gaat en weer terug en dan weer verder gaat procederen, praat je over tussen de 6 en 9 jaar procederen. Voordat je je recht hebt gehaald. Sociaal advocaat Thomas Vetter stoort zich aan de houding van minister Dekker als het gaat om de verandering van de rechtsbijstand. Het is een typische VVD-standpunt. Hij denkt dat de burger heel veel zelf kan. Zullen we niet eerst eens even kijken of met een paar telefoontjes eruit kunnen komen? Hij vindt eigenlijk dat de burger gewoon eerst eens even moet beginnen. Overigens vind ik dat een prima uitgangspunt, hoor. Door eerst zelf te bellen. Ik ga vooral eerst bellen. Alleen, ik verzeker je, de overheid is alleen maar bezig bijvoorbeeld met via-uitkeringen om zo min mogelijk mensen de via in te krijgen. Als een welwillende overheid daar tegenover zit en al die mensen worden zo de via ingefietst, daar zou de overheid ook niet heel blij mee zijn. Dus is er belang voor de overheid om dat niet toe te kennen. He? En dus het idee dat je dan gaat bellen en dat de overheid dan zegt, nou, oh, sorry, we gaan het wel doen, dat is gewoon een waanidee. Ik denk dat hij gewoon onvoldoende inziet wat voor soort mensen wij helpen, wat wij precies doen. Ik denk dat hij, of hij heeft het wel gezien en hij sluit zijn ogen, of hij ziet het niet. Anders kan ik het niet verklaren. Verslaggever Laura Kosch in gesprek met advocaat Thomas Vetter over de plannen voor de rechtsbijstand van minister Dekker van de Rechtsbescherming. De onderzoeken naar president Trump stapelen zich op. Voor welke moet hij nou het meest vrezen? Daar praat ik zo over verder met Laila Frank, Amerika-kenner. En Lammert, jij zoekt uit hoeveel zeekoeten er nou precies zijn doodgegaan op de Noordzee. Ja, 20.000 wordt er steeds gezegd in verschillende media. Maar klopt dat wel? En wie heeft dat dan hoe geteld? Dat horen we zo meteen onder meer van iemand van de vogelopvang. Ja, de uitkomst feit of fictie, je hoort het straks tegen 3. Nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Jeroen Tjepkema. De man die gisteravond op Eiburg in Amsterdam werd neergeschoten is oud-voetballer Yassine Abdellaoui, dat schrijft de Telegraaf. De politie wil alleen zeggen dat het slachtoffer een man van 43 is. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Aan het klimaatprotest in Den Haag hebben meer dan 10.000 scholieren meegedaan. Ze liepen een protestmars door de stad. Ze willen dat politici strengere klimaatafspraken maken. Een van de scholieren riep in een toespraak iedereen op volgende week weer te komen demonstreren. De Nederlandse economie groeit volgens de Europese Commissie dit jaar met 1,7%. Eerder werd nog uitgegaan van 2,4%. Maar net als in de rest van de eurozone is de groei naar beneden bijgesteld. Onder meer vanwege onzekerheid over de Brexit. De fraude neemt toe met tachografen die de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs registreren. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwt dat fraudeurs soms printplaten of software van de tachograaf manipuleren, waardoor controle steeds moeilijker wordt. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Even tellen hoor. Staat een handje vol files nu. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. En dat is dan vooral de A1. Richting Hengelo staat er tussen Badmen en Rijssen 9 kilometer door een spoedreparatie. Is er een rijstrook dicht en het kost je een kwartier. En de andere kant op, dus richting Amsterdam, staat tussen Hoenderlo en Voorthuizen 7 kilometer. En heb je 20 minuten vertraging. Micha Blok. Eén vandaag. Het imago van de sociale wetenschappen liep een flinke deuk op na affaires zoals die van de frauderende hoogleraar Diederik Stapel. Maar inmiddels gaat het beter dan ooit met dit vakgebied. Nederlandse onderzoeken in de sociale wetenschappen worden namelijk wereldwijd het meest geciteerd door collega-onderzoekers, blijkt uit een analyse van het Rathenau-instituut. Voor Don Wenink, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam in onder andere sociologie en antropologie, is het uiteraard goed nieuws. En hij is dan ook onze optimist voor vandaag. Gefeliciteerd, meneer Wenink. Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag, want was u verbaasd? Nou, wel over deze hoge score. Waar ik niet verbaasd over ben, is dat het niveau van de sociale wetenschappen in Nederland erkend wordt in die zin. De sociaal-psycholoog Stapel en nu ook antropoloog Baks, dat zijn toch wel incidenten. En ik heb geen aanwijzingen wat betreft de wetenschapsfraude, dat die vaker voor zou komen in sociale wetenschappen. Ik denk wel dat Nederlands werk is van hoog niveau. Dat zie je dus niet alleen nu uit die berekeningen van het Rathenau-instituut die in de krant kwamen over de citaties. Maar je ziet het ook wel aan het succes dat Nederlandse wetenschappers behalen in Europese onderzoekssubsidies. Dat is een competitie waarbij onderzoekers proberen beurzen binnen te halen. En daarin doen Nederlanders het ook beter dan andere Europese onderzoekers. Ja, want als je kijkt naar die analyse van het Rathenau-instituut, dan wordt er een verband gelegd tussen hoe vaak je geciteerd wordt en de kwaliteit dus van het vakgebied. Maar is dat een logisch gevolg van het een? Dus dat je, als je vaak geciteerd wordt, is het dan ook zo dat het onderzoek heel goed is automatisch? Nou, dat is één onderdeel van hoe je kwaliteit van onderzoek zou kunnen beoordelen. De beste beoordeling is natuurlijk te kijken wat er daadwerkelijk in het artikel staat, hoe het tot stand is gekomen. En dat moet je aan de peers overlaten. Maar persoonlijk, ik zie wel ook aan internationale congressen waar ik dan kom, dat die Nederlandse sociale wetenschappers, dus de antropologen, sociologen en criminologen in mijn geval, die ik daar aan het werk zie, die zijn vaak methodologisch sterk, zijn vaak gericht op nieuwe methoden en technieken van onderzoek, en ze zijn theoretisch ook wel goed geïnformeerd. En ja, als ik vergelijk dan de Europese collega's, wat ik daar nog wel eens zie, en dat hadden we dan in Nederland toch ook wel in de jaren 80 en 70... is dat normatief gekleurde insteek, waarbij dan een bepaalde theoretische voorkeur belangrijker lijkt te zijn dan de empirische realiteit. Dat zie je nog wel soms bij die Europese collega's. En dat is iets wat we in Nederland wel achter hebben gelaten. En dat vind ik heel goed. Ja, en ik wil toch nog eventjes terug naar Diederik Stapel. Hè. In 2011, die had meer dan 50 onderzoeksresultaten vervalst. Liep toen pas tegen de lamp. U zegt, ja, dat was een incident. Maar heeft wel effect op uw vakgebied gehad, denk ik. Ja, het effect is denk ik dat we nog meer gedwongen worden om transparant te zijn in onze methode. Nog beter onze rekenschap te geven van hoe we te werk zijn gegaan. Hoe we data verzamelen. Dat is op zich een goede ontwikkeling, denk ik. Dit is wel al iets wat in gang werd gezet in verschillende vakgebieden. Maar nogmaals, ik denk niet dat de sociale wetenschappen daarin verschillen van andere wetenschapsgebieden. Nee. U zei zojuist al, u had het over het karakter van de Nederlandse sociale wetenschap. Kunt u ook nog andere verschillen aangeven ten opzichte van andere Europese landen? Ja, wat ik denk dat in Nederland, dat de Nederlandse onderzoekers zich meer laten beïnvloeden en ook meer op zoek zijn naar invloeden van buitenaf. Dus dat ze meer connectie hebben met wat er in de rest van de wereld gebeurt. En dat merk ik aan mijn contacten met Britse, Franse, Duitse collega's. En die zijn toch wat meer in zichzelf gekeerd. En juist door die meer open houding dus Nederland toch meer in contact met de internationale wetenschappelijke ontwikkelingen. Ja, daaruit komen nieuwe ideeën voort, nieuwe combinaties. En dat wordt dan ook sneller opgepikt door wetenschappers wereldwijd. En die open houding, dat komt ook eigenlijk tot uiting in het Engels gebruiken. Ja, absoluut. En dat is natuurlijk ook waar Nederlanders een voordeel hebben ten opzichte van veel andere landen. Dat is zeker waar. Ja. En bij sociale wetenschappen is het ook, kan ik me voorstellen, belangrijk hoe je dingen opschrijft. Belangrijker dan bij andere meer exacte wetenschappen. Ja, waar je in exacte wetenschappen toch meer gebruik van formules ziet, mathematische formules. Dat zie je overigens ook in de sociale wetenschappen wel, maar het komt meer aan op het zeer precies formuleren. En dat betekent inderdaad dat je een zeer grote vaardigheid moet hebben in de gebruik van de Engelse taal. Ja, dus hoe ziet u de toekomst voor u van de sociale wetenschap in Nederland? Ik ben daar heel positief over. Ik denk dat sociale wetenschappen zijn meer dan ooit van belang. We leven in een tijd waarin de belangrijkste gevaren en bedreigingen door mensen zelf worden gecreëerd. En ja, dat is iets waar sociale wetenschappen natuurlijk heel veel over kunnen zeggen. Ja. Nou, we luisteren graag naar uw betoog, Don Wenink. Ja, om te vervolgen. De sociale wetenschappen zijn inderdaad meer dan ooit van belang. Zoals ik net al zei, de belangrijkste gevaren en bedreigingen worden in deze tijd door mensen zelf gecreëerd. En die gevaren en bedreigingen die hebben vaak gevolgen voor zeer veel mensen tegelijkertijd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aantasting van ons milieu en voor de grootschalige gewelddadige conflicten die hier en daar uitbreken. Veel bedreigingen vandaag de dag komen dus voort uit het samenleven op mondiale schaal. En sociale wetenschappers doen belangrijke ontdekkingen over hoe mensen samenleven, in onderlinge concurrentie en in harmonie. Laat ik twee concrete voorbeelden noemen van mijn vakgebied. Ten eerste, we weten inmiddels veel over de ondergang van staten en de gevolgen daarvan. Toen in 1989 de Berlijnse muur viel, was al in 1980 door sociologen voorspeld dat de Sovjet-Unie binnen 10 jaar ten onder zou gaan. En ten tweede, voorbeeld, we weten steeds meer over de dynamiek van geweld. Bijvoorbeeld dat de meest gevaarlijke situaties ontstaan als na een periode van grote spanning plotseling één van de partijen in het conflict sterk dominant wordt. Deze en vele andere sociaal-wetenschappelijke ontdekkingen bieden noodzakelijke kennis om de gevaren en bedreigingen van de moderne tijd beter te begrijpen en het hoofd te bieden. Dank, Don Wenink, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, en hij is onze optimist van vandaag. Seconds from my heart, a bullet from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you, about you. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. When I reached out for your hand. When the walls were caving in. But I see you on the other side. We can try all over again. When I love, it was almost love. It was almost love. Skin, Rag & Bone Man. Eén vandaag. De State of the Union was nog niet uitgesproken door Donald Trump, of er werd alweer een nieuw onderzoek aangekondigd naar de president. Het Huis van Afgevaardigden begint een grootschalig onderzoek naar de handel en wandel van Trump. Weer een onderzoek dus. Laila Frank, journalist en Amerika-deskundige, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit onderzoek, hè, hing dat al in de lucht nu de Democraten sinds januari de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden? Ja, dat hangt al maanden in de lucht. Sterker nog, in augustus deed er al een Excel-lijst de ronde in Washington en ook in de media, waarin alle onderzoeken werden aangekondigd die de Democraten zouden gaan starten als ze de macht zouden krijgen. En dit onderzoek was wel de nummer één. Stond echt vooraan op de wensenlijst van de Democraten. Dus onverwacht is het allerminst. Ja. En het onderzoek wordt geleid door Adam Schiff. Ja, geef eens een profielschets van hem. Wie is het? Ja, Adam Schiff is een democraat uit de schoot van Nancy Pelosi, hè, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij komt uit California, echt een democratisch bolwerk. Hij is vroeger zelf openbaar aanklager geweest en is groot geworden op het vervolgen en opsporen van een van de eerste spionnen binnen de FBI. Dus dat hele onderwerp, FBI-spionage, nou dat bevalt hem ook wel, dat past hem als een handschoen. En het is een ambitieuze man, dus hij zit al jaren bij de Democraten in het kamp en dit is echt voor hem een belangrijk en een mooi moment. Ja, want wat zijn de kernpunten van zijn onderzoek? Nou, er zijn 5 onderzoeksvragen geformuleerd en die eerste 2 vragen die overlappen met het onderzoek van Mueller, dus dat zijn de vragen naar de wijkrijten van de invloed van de Russen op de verkiezingsuitslag en de verkiezingen van 2016. En ook of het team van Trump heeft samengewerkt met de Russen of mogelijk met andere buitenlandse mogendheden om die verkiezingsuitslag te beïnvloeden. Nou, tot zover bekend eigenlijk. Ja. En dan die vragen 3 tot en met 5, die zijn nieuw en die volgen het spoor van het geld van Donald Trump. Dus die vragen gaan over: zijn er financiële banden tussen Trump, zijn familie, zijn campagnemedewerkers of zijn zakenpartners tussen hen en buitenlandse mogendheden? En betekent dat dan ook dat zij zijn blootgesteld aan manipulatie of beïnvloeding door die mogendheden? En dan nog het allerbelangrijkste, betekent dat het Amerikaanse regeringsbeleid ten dienste is gesteld aan die belangen, oftewel corruptie? Zo zou je het eigenlijk kunnen samenvatten. Het is een heel breed onderzoek eigenlijk. En het richt zich ook niet alleen op Trump, maar ook zijn familie, werknemers. Is dat nieuw? Mueller richt zich ook op het hele team van Trump. Maar met name de rijkwijten. Moeilijk woord. En met name de de scope is een stuk breder. En wat interessant is dat dit onderzoek zich ook specifiek richt niet alleen op Rusland, maar op mogelijke inmenging of banden met andere buitenlandse mogendheden, waaronder bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. Ja. En daarnaast loopt er ook nog een derde onderzoek, hè, naar de inauguratiecommissie van Trump en mogelijke fraude daar. En dat is onderzoek vanuit het Openbaar Ministerie. Ja, Trump wordt eigenlijk vanuit alle kanten onder de loep gelegd. Voor welk onderzoek vreest hij het meest, denk je? Ja. Nou, ze zitten hem allemaal niet lekker, denk ik. Wat een belangrijk verschil is tussen het onderzoek van Mueller en het onderzoek van dit comité, hè, de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, is Mueller, in principe kan Trump Mueller ontslaan. Want Mueller valt formeel onder de Attorney General, dus de minister van Justitie. De opdracht van Mueller is ook geformuleerd door de regering. Trump zal hem niet snel ontslaan, want daar zitten allerlei politieke complicaties aan. Maar feitelijk gezien kan dat. Is die een soort van beheersbaar? eigenlijk, nou ja, ja, zo zal Müller het niet zien, maar formeel gezien zit hij in de lijn van de regering. Nou, dit Huis van Afgevaardigden zijn met name de Democraten hebben de meerderheid, die zijn onafhankelijk. Zij hebben ook die commissie, Intelligence Committee is nu in hun handen. En zij bepalen hun eigen agenda, hun eigen opdracht. En Trump kan ze niet ontslaan, want het zijn volksvertegenwoordigers. Dus in die zin, hij vreest ze allemaal. Maar deze is nog net iets onbeheersbaarder dan het Mueller-onderzoek. Ja, want je verwees ook al naar de invloed van buitenlandse mogendheden op Trump. Welke directe aanleidingen, welke concrete aanleidingen zijn daar nu al voor? Nou ja, ik heb geen concrete aanleidingen gezien. Er zijn allerlei vermoedens. En op basis van die vermoedens worden ook die onderzoeken ingestart. Dat zijn serieuze vermoedens. En die zijn er ook al eigenlijk sinds de inauguratie van Trump. En Trump heeft daar zelf ook niet in geholpen. Want hij wil bijvoorbeeld geen inzage geven in zijn belasting. Of hoe noem je dat? Zijn tax. Zijn belasting. Indieningen, hoe noem je die? Ik kom niet meer op woorden, joh. Aangifte. Dank je. Belastingaangifte. Dus er zijn al vanaf het begin van zijn presidentschap en ook tijdens zijn campagne speculaties geweest over hoe financiert hij dat nou? Waar komt het geld vandaan? En zijn er banden met buitenlandse investeringen? Daar heeft Trump zelf ook aan bijgedragen. Want hij heeft bijvoorbeeld in zijn campagne heel vaak geroepen: I love the Saoedi's, want ze kopen mijn properties en voor 40 en 50 miljoen. What's not to love? Terwijl hij later desgevraagd in zijn rol als president weer ontkend heeft dat hij financiële banden heeft met de Saoedi's. Dus op die manier zijn er wel degelijk aanwijzingen dat Trump investeringen doet in andere landen. Hij heeft natuurlijk ook bewezen investeringen gedaan in Rusland. Alleen of die ook daadwerkelijk te linken zijn aan zijn campagne, of dat daadwerkelijk ook betekent dat buitenlandse mogendheden, omdat hij daar investeert, invloed hebben op het Amerikaanse beleid. Want daar gaat het natuurlijk eigenlijk over dat hij corrumpeerbaar is. Dat weten we niet. Nee. Laten we even terugluisteren naar een stukje uit zijn State of the Union, toen Trump nog verwees naar de verschillende onderzoeken. An economic miracle is taking place in the United States, and the only thing that can stop it are foolish wars, politics, or ridiculous partisan investigations. Ja, oftewel, volgens Trump is er een economisch wonder op komst wat alleen kan worden tegengehouden door oorlogen, politiek of partijdige onderzoeken. En hij zei ook aan het begin van zijn toespraak dat hij klaarstaat om met de Democraten samen te werken. En dat zijn agenda geen democratische of republikeinse agenda is, maar de agenda van het Amerikaanse volk. Dus hij voelt heel duidelijk die druk van die democratische meerderheid. Ja, de Democraten die hijgen in zijn nek. En dat doen ze natuurlijk al 2 jaar. Hij heeft de meerderheid in het huis verloren. Dus hij moet ook wel een handreiking doen. Het is des Trumps om daar ook meteen weer tegen in te gaan en dat tegen te spreken. Ik denk, kijk, Trump is een teken van de tijd ook en een extreme exponent van de polarisatie van Washington. En die zit aan beide kanten. Alleen, ja, hij is de president. En hij doet dat in extrema. Ja. En wanneer kunnen wij die uitkomsten verwachten van dit grote onderzoek? Weet ik niet. Daar is ook nog niks over bekend. Dat kan een tijdje duren. Je moet je voorstellen, nu is die commissie in handen van de Democraten. Hij is hiervoor de afgelopen 2 jaar in handen geweest van de Republikeinen. En die hebben ook onderzoek gedaan naar mogelijke inmenging van Rusland. Alleen heeft de commissie toen geconcludeerd, er is geen inmenging. Punt. Nee, het is een beetje wc-eend verhaal, toch? Nou ja, de macht was in de handen van de Republikeinen. En die hebben deze conclusie getrokken. Nou ja, nu begint het spel eigenlijk weer opnieuw, omdat de Democraten de macht hebben. Hoe lang het gaat duren, weet ik niet. Je kan daar allerlei politieke strategieën op loslaten. Wat zou nou een goede timing zijn? Moet dat nog dit jaar? Moet dat net voor de verkiezingen? Nou, daar zullen de strategen ongetwijfeld allerlei theorieën over hebben. Ik zou ervan uitgaan dat zodra de waarheid boven tafel is, dat dat het eindpunt is. Maar wanneer dat is mij in elk geval niet duidelijk. En de Democraten mogen sinds januari de voorzitters van die parlementaire commissies leveren. Wat verwacht jij nog meer van de Democraten? Nou, dat lijstje wat in augustus al rondging, was eindeloos lang. In ieder geval naar zijn belastingaanslagen. Dat is ook al aangekondigd, dat ze dat graag willen doen. En verder, Kijk, als ze al hun geld op deze commissie zitten en dat goed doen, dan levert het al een hele hoop op. Maar de waslijst was enorm tot de veiligheidsclearance van Jared Kushner. Waarom krijgt de beste man dat? Hij heeft eigenlijk helemaal geen formele functie. Tot mogelijk seksueel wangedrag van Kavanaugh. De lijst is eindeloos, maar dit is wel het meest belangrijke. En dit is echt het speerpunt van de Democraten. Dank, Laila Frank, journalist en Amerika-deskundige. Minuten voor drie. Je luistert naar Radio 1 vandaag. Feit of fictie? Ja, Lammert, jij gaat het over zeekoeten hebben. We hebben ze eventjes opgezocht. Wat een discussie. Lijkt het nou wel op pinguïns of niet? Ja, als ze staan lijken ze op pinguïns. Ja. Maar als ze zwemmen lijken ze op eenden. Nou, hebben we dat eventjes goed uitgesproken. Ja. Ja, maar het klopt inderdaad. Media berichten inmiddels over 20.000 aangespoelde zeekoeten op de Nederlandse stranden. Ja, en is nou duidelijk waarom ze aanspoelen? Ja, dood aanspoelen trouwens. Dat moet ik even bij zeggen. Maar nee, het begint zo langzamerhand echt een beetje een mysterie te worden. Er zijn geruchten over. Er wordt gespeculeerd over een verband met die containerramp. Of dat het te maken zou hebben met een tekort aan voedsel. Maar voorlopig blijft het nog gissen. Ja, dus er zijn ook mensen die het aantal, dus die 20.000, in twijfel trekken. Dat klopt. Amelander Richard Kiewiet beheert 6 kilometer kust. En hij kan zich helemaal niet vinden in dat aantal. Luister maar. En dan ineens zie ik dat er iemand, een onderzoeker, roept van 20.000 zijn er misschien wel slachtoffer. Nou, 1.000 is al heel veel. En 20.000, dat getal, daar holt de media achteraan. Je moet toch op de media kunnen vertrouwen wat zij naar buiten brengen. En volgens mij is dit getal niet zuiver. Ja, dus hij denkt dat media elkaar alleen maar napraten. Ja, dus ik ging uitzoeken wat er nou klopt aan die 20.000. Is dat nou feit of fictie? Eerst hebben we gebeld met vogelopvang De Vogelpits in het Friese Moddergat. En Kaatske Wiersma is daar eigenaar van. En allereerst vroegen we haar naar de situatie in haar opvang nu. Nou ja, eerst is dat niet verontrustend. Hè? De dode vogels aanspoelen. Nou ja, dan op een gegeven moment, dan worden het er veel meer en dan er wordt moedeloos van. Eén zeekoets zit er nog en de rest is allemaal doodgegaan. Ja, dan moet je je bedenken dat deze vrouw in totaal 150 zeekoeten heeft moeten opvangen. En daar is er nu dus nog maar één van over. Ja, dat is vrij dramatisch. Maar weet ze ook iets over de totale aantallen? Ja, dat hebben we Kaatske Wiersma natuurlijk ook gevraagd. Het NIOS is van Texel. Die heeft mensen hier rondlopen en die tellen de kadavers. Kijk, en hebben ze een vogel gevonden, dan knippen ze daar ook altijd een vleugel van af. Hè, dat de collega's kunnen zien, die is al geteld. En nou is er een schatting gemaakt van een 20.000 slachtoffers al. Dat klopt wel ongeveer, ja. Ja, maar echt daadwerkelijk zijn er dus mensen op stranden aan het rondlopen en die zijn gewoon die dode zeekoeten aan het tellen en die knippen dan ook nog ook die vleugels nog, af. Ja, precies, om te voorkomen dat het dubbel geteld wordt. Ja, die dode vogeltellers die maken dus op basis van deze tellingen een schatting en dat komt dan uit op 20.000. Daar is dus een bepaalde rekenmethode voor. Ja, en wie kwam eigenlijk als eerste met die 20.000 dan? Ja, dat is onderzoeker Mardik Leopold van de Wageningen University. Die was alleen helaas vandaag niet bereikbaar, maar gelukkig weet ook vogelexpert Erik Stiene hier alles van. En we vroegen hem waar onderzoekers naar kijken om tot een bepaald aantal vogels te komen. Hoeveel zeevogels ze tegenkomen per kilometer eigenlijk. En uiteindelijk wordt dat dan doorgerekend van hoeveel vogels per dag voor heel Nederland dat zouden zijn. Er zijn een aantal dagen geweest dat er 1 zeekoet per kilometer gevonden is. Nu, als je dat extrapoleert, dan kom je toch al op een paar honderd, op een 300-tal zeekoeten voor de Noord-Nederlandse kust. En als dat dan een paar dagen achter elkaar is, ja, dan kan dat oplopen tot duizenden inderdaad. Ja, dus hij zegt eigenlijk dat het wel logisch is dat ze tot dit grote aantal zijn gekomen. Ja, hij kan zich dat heel goed voorstellen, ja. Nou ja, dan zijn we eruit, toch? Ja, nou ja, het blijft natuurlijk wel moeilijk te zeggen wat het precieze aantal vogels is. Er sterven in ieder geval enorme aantallen vogels in die vogelopvang. En de besproken rekenmethode is al jaren een accuraat middel gebleken voor onderzoekers. Dus dat getal van 20.000 lijkt in ieder geval in de juiste richting te zitten. Ja, en trending? Waar gaat het over? Ja, er is ophef over modehuis Gucci. En wie praten er moeilijker, linkse of rechtse politici? Dat ga je zo meteen horen. Zo meteen na het nieuws van de NOS. Live sport op NPO Radio 1. Bam, daar heeft het startschot geklonken. De beste schaatsers op hun beste afstand. Armen los, hij wint de rit en de 1000 meter. De WK afstanden in Insel. En hier komt de tijd van 1:08:94. Mis niks en luister de wereldkampioenschappen afstanden. Wat een goede tijd hoor, wat een goede tijd. Oh, kijk eens. Live in een speciale uitzending van Nieuws & Co en NOS Langs de Lijn. De start, zometeen vanaf 4 uur. Je hoort het hier en nergens anders. Op NPO Radio 1. De WK afstanden vanuit Insel. Het nieuws van alle kanten. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd. Uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor, de automaat schakelt sportief door en de winterzon schijnt door het panoramadak. U zit goed deze winterdag in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering.